בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, המשך הלכות ציצית, הלכה ה. עניין ציצית על פי התורה תיקו ג' בליקוט התניינה בסימן ח', אין שם כל התורה היטב מתחילתה לסופה. א', וזה בחינת ציצית, כי ציצית הוא בחינת החוט של חסד שנקלה ונשזר מן השבעים ושניים נימים שעליהם מתנגן השיר של חסד שיתער לעתיד, שזהו הכל המשקה את הגן, ששם גדלים כל היראות וכל הריחות, שעל ידי הכל הזה די כיכול המוכיח להוכיח את ישראל ולא יקלקל בתוכחתו. אדרבה, ייתן ויוסיף ריח טוב בנשמתם על ידי תוכחתו בכל הזה. שזהו בחינת התוכחה של משה שהוכיחן על מעשה העגל. שעל ידי תוכחתו הוסיף ונתן בהם ריח טוב, בבחינת נרדי נתן ריחו, עזב לא נאמר אלא נתן וכו', עיין שם כל זה היטב. ומהחוט של חסד הזה נמשך אור חוטי הציצית הקדושים. כחוטי הציצית בכללם עולים 72, כמובן, כי הם 32 חוטים, שכל חוט כפול משניים, כי צריכים להיות שזורים. ושני פעמים 32 ו-64. והשמונה חוטים בעצמם 65 עולה 72 כמניין חסד הנ"ל, שנקלע ונשזר מ-72 נימים שהם בחינת המתרים שעליהם מתנגן השיר של חסד של העתיד כנ"ל, וכמובן בתורה הנ"ל אין שם. כי ציצית הם בבחינת תוכחה שמוכיחין את האדם שיקיים מצוותיו יתברך ולא יתור אחר תאוות ליבו ועיניו, כמו שכתוב בציצית, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתור אחרי לבבכם וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לפי שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא החבות וכו'. נמצא שהציצית ניתנו כדי להזכיר ולהוכיח את האדם שלא יתור אחר ליבו ועיניו, רק יקיים כל מצוות השם וכו', היינו כנ"ל. כחוטי הציצית הם בבחינת החוט של חסד הנ"ל, שהוא בחינת כל המוכיח, שעל ידי זה די כיכול להוכיח ולהוסיף ריח טוב בהנשמות וכו' כנ"ל. ב. כי ציצית הם בבחינת כינור של דוד, כמובן בזוהר הקדוש ובתיקונים תיקון יוד. וזהו בחינת מכנף הארץ זמירות שמענו, כמובן בדברי רבנו ז"ל. מכנף הארץ די כה שהם בחינת כנפי הציצית, משם די כה הם כל הזמירות והתשבחות. בבחינת זמירות שמענו. כחוטי הציצית הם בבחינת החוט של חסד הנ"ל, שעליהם מתנגן השיר הנ"ל, שמשם נמשכין כל הזמירות והשירות. כי גם כל הזמירות והשירות והניגונים של עכשיו, כולם נמשכין מהשיר הנ"ל, שהוא שיר של העתיד, שהתנגן על החוט של 72 נימים הנ"ל, שהוא בחינת חוט של ציצית כנ"ל. ג. וזהו בחינת תכלת שבציצית. כי תכלת קורסי הדדינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כי עיקר החוט של חסד הנ"ל, שהוא בחינת כל הניגון של העתיד כנ"ל, שהוא בחינת חוט של ציצית כנ"ל, נמשך מבחינת התפילה, מבחינת דין של הבעל כוח, כמבואר היטב בתורה הנ"ל. וזהו בחינת תכלת שבציצית, שהוא קורסי הדדינה, בחינת התפילה, בחינת דין הנ"ל, שמשם עיקר הציצית, שהם בחינת החוט של חסד הנ"ל, כנ"ל. וזה בחינת עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה זה בחינת ציצית שנמשכין על ידי התפילה בבחינת דין, שנקראת מתי עוז, שעל ידי זה נגדל כבודו והדרו ידבח, כמו שכתוב שם. וזהו עוז והדר לבושה, דהיינו ציצית כנ"ל, על ידי זה ותשחק ליום אחרון. זה רמז על בחינת הניגון הנ"ל שאיתר לעתיד ביום אחרון, שאז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. וזה הניגון הוא בחינת ציצית, ועל כן על ידי ציצית, בחינת עוז והדר לבושה, על ידי זה ותשחק ליום אחרון כי יזכה להשיר של העתיד, שהוא בחינת שחוק ושמחה, בחינת אז ימלא שחוק פינו וכו' כנ"ל. וזה בחינת אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר וכו'. לבוש עוז זה בחינת ציצית שנמשך על ידי המטה עוז, כנ"ל. בעיקר אור הלבוש הזה יתגלה לעתיד, שיתגלה מלכותו. בחינת השם מלאך גאות לבש השם עוז, כי אז במולכו לעתיד יתער השיר הזה, שהוא בחינת לבוש עוז, בחינת ציצית, בחינת חוץ של חסד הנ"ל, כנ"ל. ד. ועיקר הציצית הם לתקן הבגדים, כי שורש הציצית, שהוא בחינת הניגון הנ"ל, בחינת החוץ של חסד הנ"ל, נמשך מבחינת התפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי זה זוכים לרוח נבואה, ועל ידי זה מתקנים ומבררים המדמה, ועל ידי זה זוכים לאמונה שלמה, ועל ידי האמונה נתגלה חידוש העולם, כי חידוש העולם אי אפשר להבין בשכל כי אם באמונה לבד וכו', ועל ידי האמונה יהיה חידוש העולם לעתיד, ואז יתאר השיר הזה, שהוא שיר של נפלאות, שהוא בחינת חוט של חסד הנעל, שהוא שורש הציצית כנעל. ועל כן, על ידי חוט הזה שהוא חוטי הציצית, שנמשכין בשורשן מבירור ותיקון המדמה, על ידי זה מתקנים את הבגדים והלבושים. כי כל הבגדים והמלבושים נמשכים מבחינת המדמה, שהוא בחינת לבוש השכל. ועל כן, כמו שהאדם יכול להתדמות לאדם אחר על ידי שינוי מלבושיו, עד שיתאו בו ולא יכירו, כן יכולים על ידי המדמה לטעות לשנות את השכל, להפוך את השכל מסברת האמת לסברה של שקר, עד שאין מכירים את עצם אמיתת השכל האמת. כי המדמה, כשאינו מבורר, הוא מלביש ומסתיר את השכל עד שאין מכירים את עצם השכל האמת. כי המדמה הוא לבוש השכל כנ"ל. ועל כן צריכים להתגבר מאוד לברר את המדמה, כי עיקר שלמות האמונה הקדושה הוא על ידי ברור המדמה כמבואר היטב בתורה הנ"ל. ועל כן צריכים להשתדל מאוד לחפש ולבקש מהשם יתברך, לזכות להתקרב לצדיק אמיתי שיש לו בחינת רוח הקודש, כדי שיזכה על ידו לאמונה שלמה שהוא יסוד הכל. כי עיקר ברור המדמה שעל ידו זוכין לאמונה שלמה הוא על ידי בחינת רוח הקודש, רוח נבואה כמו שכתוב שם, אין שם. שכל זה נמשך מבחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, כמו שכתוב שם, אין שם. וכשזוכין לברור המדמה שעל ידי זה זוכין לאמונה, על ידי זה זוכין לשיר של חסד הנ"ל, שמשם נמשכין הציצית כנ"ל. ועל כן תולין הציצית בבגדים לתקן את הבגדים. כי הבגדים הם בבחינת כוח המדמה שהוא לבוש השכל כנ"ל. כי מבואר בסוף התורה הנ"ל על פסוק ליום חגנו, שכל התארים והשבחים שאנו משבחים ומפארים אותו יתברך הם בבחינת המדמה. כי בפנימיות השכל הוא יתברך מרומם ונעלה מכל התארים והשבחים. ועיקר כל השבחים והתארים הם רק בבחינת המדמה וכולי, אין שם. וכל התארים והשבחים שהם בבחינת המדמה, כולם הם בבחינת לבושין דמלכה, בבחינת הוד והדר לבשת. שכל התארים והשבחים שמשבחין ומפארין ומכבדין ומגדלין את שמו יתברך, שזהו בחינת הוד והדר, זהו בחינת לבושין, בחינת הוד והדר לבשת. כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה, נמצא שהלבושין הם בחינת כבוד, בחינת הכבוד וההדר והשבח שמכבדין ומשבחין ומפארין אותו יתברך בשבחים ותארים, שכל זהו בחינת כוח המדמה. כל זהו בחינת לבושים שהם נקראים כבוד כנ"ל. ועל כן על ידי השבחים והתארים שהם מבחינת המדמה מעלין את כל העולמות, כי כלליות כל העולמות הם מבחינת לבושין דמלכה כידוע. כי המדמה שמשם השבחים והתארים הוא בחינת לבושין, בחינת לבוש השכל כנ"ל. וכל הבגדים הגשמיים נמשכים מבחינת המדמה שהוא לבוש השכל כנ"ל. ועל כן על ידי אור הציצית, שנמשך מבחינת הצדיק האמת שהוא בעל כוח גדול, שעל ידי תפילתו בבחינת דין מברר המדמה, שעל ידי זה זוכה לשיר של חסד הנ"ל, שמשם שורש הציצית כנ"ל. על כן, על ידי הציצית הללו אנו מתקנים את הבגדים שנמשכים מבחינת המדמה, כדי שנזכה בכוח הזה לברר גם אצלנו את בחינת כוח המדמה, שהוא בחינת הבגדים, כדי שנזכה לאמונה שלמה, כדי שנזכה להאמין בשלמות, בייחודו ואחדותו ידבח ובחידוש העולם, שזהו יסוד הכל. וכמובן במקום אחר בדברי רבנו ז"ל, שציצית מסוגל לאמונה, אין שם. וכן נבואר בתיקונין, תיקון י', חמישה קשרים לקובל שמה ישראל, לקובל הינימין דקינור דוד וכו'. ועל כן קבעו פרשת ציצית בקריאת שמה, ועל כן לוקחים את ציצית בשעת קריאת שמה. כי ציצית, תיקון הבגדים, תיקון המדמה, הם מבחינת אמונה. כי עיקר שלמות האמונה הוא על ידי ברור המדמה כנ"ל. ועל כן כל התורה כולה תלויה בציצית כמו שכתוב, והוא איתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם וכו'. כי עיקר קיום כל התורה תלויה באמונה שהוא יסוד הכל, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בא חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועל כן עיקר התחלת, קבלת עול תורה ומצוות, הוא על ידי ציצית. כי התינוק כשמתחילים לחנכו במצוות, המצווה הראשונה שמחנכים אותו היא מצווה ציצית. וכן בכל יום בבוקר כשקמים משנתו, המצווה הראשונה שמתחילים לקיים היא ציצית. כי ציצית הוא בחינת תיקון וברור המדמה, שהוא בחינת תיקון הבגדים, שעל ידי זה נתבררה האמונה הקדושה, שהיא יסוד ושורש כל התורה והמצוות כנ"ל. כי בכל יום בבוקר יוצאין אור הציצית, שהם בחינת החוץ של חסד הנ"ל, שהוא בחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, כמבואר בתורה הנ"ל. וכל זה נמשך על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנ"ל. וזהו בחינת כמעט חצות לילה לעונן ולכונן על חורבן בית המקדש ולהתגבר לעסוק בתורה. כי כמעט חצות להתאבל על חורבן בית המקדש זה בחינת התפילה בבחינת דין הנעל של הבעל כוח. כי אלו הקמים בחצות נקראים גיבורי כוח עושה דברו. כי עיקר התעוררות השינה בחצות לילה נמשך מבחינת גבורות שהוא בחינת כל התרנגול שנקרא גבר, שנמשך מאוש על הובה דאשה דבטיש בגדפוי כידוע. שכל זה נמשך מהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מברר המדמה שהוא בחינת שינה, שעל ידי זה זוכה לכל השיר הנ"ל. ועל כן בחצות לילה נמשך הערה מכל השיר הזה שנמשך מהתפילה בבחינת דין, שזו בחינת כינור של דוד שמנגן מאליו בחצות על ידי רוח צפונית שמנשב בו. רוח צפונית זה בחינת גבורות, משם מנגן מאליו כינור של דוד. כי עיקר השיר של כינור דוד נמשך מהשיר הנעל שנמשך מהתפילה בבחינת דין שהוא בחינת רוח צפונית וכנל. ועל כן על ידי זה נתעוררים מן השינה בחצות לילה. כי השיר הזה נמשך מתיקון וברור המדמה שהוא בחינת שינה. ועל כן יש לו כוח לעורר ולהקיץ מן השינה. כי עיקר התגרבות השינה הוא רק מחמת המדמה שאינו מזוכח ומבורר כראוי. אבל מי שזוכה לברר המדמה כראוי אין צריך להרבות בשינה, וגם מעט השינה שלו הוא בקדושה גדולה. ועל כן על ידי כינור של דוד שמנגן מאליו, על ידי רוח צפונית כנ"ל, שכל זו בחינת ברור המדמה, על ידי זה נתעוררין מהשינה, כי על ידי ברור המדמה נתבטל השינה. ואז עומדין משנתן ומקוננים על חורבן בית המקדש. ועל ידי הכינות על חורבן בית המקדש מקבלין כוח מהתפילה של הבעל כוח, שהוא בחינת דין. כי הכינות על חורבן בית המקדש זהו בחינת תפילה בבחינת דין. כי האבלות והכינות הם בחינת דין כידוע. וגם כל לשון של הכינות הוא בדרך ויכוח ותרעומות כביכול, על שעיקר אותנו כל כך והחריב את בית מקדשנו, והגלנו בין העובדי כוכבים וכו'. וכמו שאומרים שם, איה כינתך וגבורותיך וכו'. למה תטענו השם מדרכך וכו'. המאוס מאסת את יהודה וכו'. מדוע הכיתנו וכו'. למה לנצח תשכחנו, זכור השם מה היה לנו וכיוצא בזה הרבה. שכל לשונות כאלו הם בחינת תפילה, בחינת דין, שהיא בחינת תפילת פנחס שעשה פלילות עם קונו, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. כי אנו צריכים להתאבל על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש זו בחינת פגם וחורבן הדעת. כי כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וכמובן בדברי רבנו זה על כמה פעמים. כי מחיצות הבית מקדש הם בחינת מחיצות הדעת, בחינת מחיצות פרוסות של המויכין המגינים מפני תאוות ניוף. ובאמנותינו הרבים התגברה סטרחה, בחינת והנחש היה ערום וכו', עד שגרמה חורבן בית המקדש שהוא פגם הדעת. ועל כן צריכים לזה תפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין. ועל כן צריכים לקום בחצות להתאבל ולכונן על חורבן הבית המקדש, כי הכינות הם בחינת תפילה. מבחינת דין, כדי לקבל מהתפילה של הבעל כוח הנ"ל שהיא מבחינת דין, כדי להוציא מהסטרא אחרא כל החיות שבלעה, בבחינת חיל בלה ויקיענו וכו', כדי לתקן הדעת וכו'. ואז עוסקים בתורה, כי התורה היא בבחינת רוח נבואה, כי כלליות התורה כלולה בעשרת הדיברות שהן מבחינת עשרה מדרגות של נבואה, כמו שכתוב שם. כי על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל זוכים לבחינת רוח נבואה, שהוא בחינת עסק התורה אחר חצות לילה. וכל זה כדי לברר המדמה כנ"ל. ועל כן הוא דבר גדול לעסוק בתורה בלילה דייקה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין אדם זוכה לכתרה של תורה אלא בלילה. וכמו שכתוב, קומי רוני בלילה. כי עיקר עסק התורה הוא בשביל ברור המדמה. כי התורה היא בחינת עשרת הדיברות, בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה מבררין המדמה כנל. ועל כן עיקר עסק התורה הוא בלילה. כי לילה היא בחינת מדמה, שהוא בחינת שינה. ואז צריכים לברר המדמה על ידי התורה שהיא בחינת רוח נבואה כנל. ועיקר הוא אחר חצות לילה שאז נתעורר כינור של דוד על ידי הרוח צפונית, שהוא בחינת השיר הנל, שנמשך על ידי התפילה בבחינת דין וכו' כנל, שזהו עיקר בחינת ברור המדמה כנל. ועל כן אז הזמן לעסוק בתורה כדי לברר המדמה, כדי לזכות לאמונה שלמה בחינת ומונתך בלילות כנל. ועל ידי זה זוכין שיהיה נמשך החוט של חסד בבחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות וכו' כמו שכתוב שם. ועתה מה נמלצו דברי רבותינו זכרונם לברכה, שאמרו, כל העוסק בתורה בלילה מושכין עליו חוט של חסד ביום, שנאמר, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. כי על ידי עסק התורה בלילה שהוא בחינת רוח נבואה, שהוא כלליות התורה כנל, על ידי זה נתברר המדמה שהוא ברור האמונה, שעל ידי זה זוכין לשיר הנל, שהוא בחינת חוט של חסד, שעליו יתנגן השיר הזה כנל. וזהו בחינת החוט של חסד הנמשך עליו ביום כנל, שזהו בחינת החוט של חסד שזוכה המוכיח האגון כמו שכתוב שם, וזהו החוט של חסד שנמשך ביום על ידי עסק התורה בלילה, זהו בחינת אור חוטי הציצית שהם תיקון הבגדים שהם בבחינת המדמה, היינו ברור המדמה, שהוא ברור האמונה שהוא יסוד כל התורה כולה כנל. זין, כי כל התורה כולה כלולה בבחינת בגדים כמו שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שזה נאמר על כלליות קיום התורה והמצוות שעל ידי זה זוכין לבחינת בגדים לבנים, בחינת חלוקה דרבנן, שהוא לבוש הנשמה שזוכה כל אחד בעולם הבא, כפי התורה והמצוות שזכה לסגל בעולם הזה. ועיקר תיקון הבגדים הוא על ידי ציצית, וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו ציצית. כי ציצית הוא כלליות קיום התורה והמצוות שהם בחינת בגדים לבנים, כמו שכתוב, למען תזכרו וכו' לכנל. כי על ידי ציצית שהם בחינת החוט של חסד הנל, על ידי זה נמשך על האדם בחינת התוכחה של המוכיח האמת, שעל ידי זה הוא נותן ריח טוב בהנשמות, שאפילו כשמוכיחן על העבירות שעשו, אינו מעורר ריח רע של העבירות. אדרבה, הוא זוכה על ידי כל תוכחתו, שגם העבירות יתהפכו לזכויות ויתנו ויוסיפו ריח טוב בנשמות. בבחינת נרדי נתן ריחו, עזב לא נאמר אלא נתן כנל. וזהו בחינת ציצית שהם בחינת התוכחה הנל, בבחינת וראיתם אותו וזכרתם וכו' ולא תטור וכו'. שהציצית מוכיחין את האדם שיעשה מצוות השם ולא יטור אחר תאוות ליבו וכו'. אבל על ידי תוכחה יכולים לפעמים ליפול יותר חס ושלום, כי יכולים לעורר חס ושלום על ידי זה הרי הכרעה של המעשים רעים שעשה, שעל ידי זה נחלש את הנשמה ביותר כמבואר בתחילת התורה הנ"ל. וכן אנו רואים בחוש, שלפעמים כשאדם מוכיח את עצמו, הוא מתחיל להזכיר את עצמו מעשים הרעים שעשה, שאזי שכיח הרבה שנופל עוד יותר ויותר, כי נופל בדעתו מאוד, ויש שנפלו מאוד על ידי זה. וכל זה נמשך מבחינת התוכחה שאין הכראוי, שמחלש את כוח הנשמה על ידי שמעוררין הרי הכרע של האבונות כמבואר שם. ועל כן אין מי שיוכל להוכיח, לא את עצמו ומכל שכן אחרים. כי אם כשיקשר עצמו לצדיקי הדור האמיתיים שהם מבחינת משה, שיכולים להוכיח בכל התוכחה של משה שהוא כל השיר הנל, שעל ידי זה מוסיפים ונותנים ריח טוב והנשמות כנל. כי עיקר התוכחה צריכה להיות בבחינת השיר של חסד הנ"ל. דהיינו להטות כלפי חסד, שהוא בחינת הזמרה ללוקאי בעודי הנאמר בדברי רבנו ז"ל, אין שם כל העניין. שצריך האדם למצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה וכן בחברו, בבחינת ועוד מעט ואין רשע וכו', שעל ידי זה הוא נכנס באמת בכף זכות ויכול לזכות לתשובה. על כן, כל מי שרוצה להוכיח אפילו את עצמו, צריך לדקדק מאוד שלא יפיל את עצמו חס ושלום יותר על ידי תוכחות. שלא יחליש את דעתו ונשמתו על ידי שיזכור רק את מעשיו הרעים, עד שיוכל ליפול לגמרי חס ושלום. על כן צריך לדקדק, להטות כלפי חסד, לחפש למצוא בעצמו על כל פנים איזה נקודות טובות. והתוכחה תהיה בדרך חסד, לחזק את עצמו בהשם יתברך ולבטוח ברחמיו העצומים שיש אצלו חסד כזה, שגם כל מעשיו הרעים יכולים להתהפך לזכויות, אפילו אם הרבה לפשוע מאוד מאוד ימים ושנים הרבה. אף על פי כן, חסדי השם כי לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם, כי עם השם החסד והרבה עם עופדות וכו'. הכלל, שעיקר התוכחה תהיה באופן שיחזק את עצמו שיזכה להתעורר להשם יתברך להתחיל מעתה להתקרב אליו יתברך, ולא שיקלקל חס ושלום יותר על ידי תוכחתו שיפול חס ושלום יותר, שזה נמשך מחמת שנחלשת נשמתו וכו' כנל. ותוכחה כזאת אין זוכין כי אם על ידי צדיקי הדור שהם בבחינת משה שזוכין לבחינת שיר של חסד הנל כנל. וזהו בחינת ציצית הקדושים. שזיכנו השם יתברך כדי לזכור מצוותיו ושלא נטרו אחר ליבנו וכו', שזהו בחינת תוכחה כנל. כי על ידי ציצית שהוא בחינת חוט של חסד הנל, על ידי זה זוכין לבחינת התוכחה של צדיקי אמת, שהם בבחינת משה, שעל ידי תוכחתם נותנים ריח טוב בנשמות בבחינת נרדי נתן ריחו. שאפילו המעשים רעים נתהפכים לזכויות ונותנים ריח טוב כנל. ועיקר ריח הטוב של התורה ומצוות נרגש בהבגדים שהם בחינת לבושין של הנשמה, בחינת חלוקה דרבנן. ועל כן על ידי עבירות חס ושלום נעשים בגדים צועים חס ושלום. ובגדים צועים זה בחינת ריח רע של המעשים רעים, שהריח נמשך בהבגדים דייקה. כי כפי עבודתו של אדם, כן הלבושים שלו לטוב או להפך. ועיקר הוא הריח כנל. שעל ידי מעשים רעים חס ושלום, הלבושין שלו מעלין ריח רע, בחינת בגדים צועים כנל. ולהפך, על ידי מצווה ציצית, שהם תיקון הבגדים, על ידי זה זוכין לבחינת תוכחה ראויה הנל, שעל ידי זה הבגדים והלבושין מעלין ריח טוב בבחינת וריח סלמותייך כריח לבנון. וזהו זה שדרשו אבותינו זכרונם לברכה, וריח סלמותייך, ריח המצוות התלויים בבגדים כגון ציצית וכו'. כי ציצית הוא בחינת תוכחה טובה הנל, שהעדי זה מעלה ריח טוב, ועיקר ריח בבגדים שהם הלבושים נעשים כפי עבודתו כנל, שזהו בחינת וריח סלמותייך דייקה כנל. וזהו מור והעלות כציעות כל בגדותיך, בגדותיך דייקה, כי הבגדים מעלין ריח טוב על ידי התורה והמצוות כנל. וזהו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, אל תקראי בגדותיך, אלא בגידותיך. כל הבגידות שלך מעלין ריח טוב. היינו כנל. זהו בחינת נרדי נתן ריחו, עזב לא נאמר, אלא נתן, שגם המעשים רעים והבגידות מעלין ריח טוב כנל. וזהו, אל תאמר בגדותיך, אלא בגידותיך. כי בגדותיך ובגידותיך שניהם אחד. כי דייקה על ידי בחינת ריח טוב של בגדותיך, שזהו על ידי בחינת ציצית, שהוא עיקר תיקון הבגדים, על ידי זה דייקה, גם כל הבגידות מעלין ריח טוב. כי הציצית הם בחינת החוט של חסד הנל, שעל ידי זה אבונות נתפכין לזכויות, וזוכין לבחינת נרדי נתן ריחו, שגם המעשים רעים יעלו ריח טוב כנל. וזהו בחינת חוט של צמר שהיה מלבין אבונות ישראל ביום הכיפורים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, חוט דייקה, כי הוא בחינת חוטי הציצית, בחינת חוט של חסד הנל, שעל ידי זה אבונות נתפכים לזכויות בבחינת נרדי נתן ריחו או כנל. וזהו, לחונה ונבחחה יאמר השם, אם יהיו חטאיכם וכו', ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו. שמשם למדו רבותינו זכרונם לברכה שהיו תולין חוט ביום הכיפורים וכו'. וזהו, לחונה ונבחחה. לחונה ונבחחה דייקה ונבחחה. זהו בחינת תוכחה. כי רק השם מטבח יכול להוכיח אותנו ברחמים, כי הוא מוכיח אותנו בבחינת התוכחה של משה הנל. על ידי זה זוכן לתשובה שלמה עד שהאבונות נתפכים לזכויות בבחינת חוט של חסד הנל, שזהו בחינת ואם יעדים הוא כתולה כצמר יהיו, שהוא בחינת חוטי הציצית כנל. וכן הצדיקים המתדבקים במידותיו ויודעים חסדי השם מטבח, הם לבד יכולים להוכיח, כי הם מוכיחים בבחינת התוכחה הנל, שעל ידי זה מוסיפים ריח טוב וכו' כנל. וזהו מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וסידר לפני משה 13 מידות של לחמים וכו'. כי 13 מידות של החמים שגילה השם יתברך למשה אחר את העגל, זהו בחינת שגילה לו השם יתברך דרכי טובו ורחמיו וחסדיו המרובים, שהוא מוכל אבונות בהחמיו וחסדיו בחינת נושא אבון ופשע וכו'. ועל כן גילה לו מעוטף בציצית, כי חוץ של ציצית הוא בחינת חוץ של חסד הנעל, שעל ידו מכילת כל האבונות, עד שהאבונות נתהפכין לזכויות ונותנים ריח טוב כנעל. וזהו שמתעטפין בציצית ביום הכיפורים בכניסתו, כי עיקר סליחת האבונות על ידי ציצית שהוא בחינת חוץ של חסד הנעל. ט. נמצא שציצית הוא בחינת חוץ של חסד, שהוא בחינת הכל המשקה את הגן, ששם גדלים כל הריחות, שזהו בחינת הכל כל יעקב. ועל כן נאמר ביעקב, ראה ריח בני כריח שדה וכולי, כמבואר בתורה הנ"ל. ואתה בוא וראה נפלאות השם. כי שם במקומו בפרשה הנ"ל מבואר בבירור, שהריח הטוב שנתגלה על ידי כל יעקב הנ"ל, זה הריח נתגלה בבגדים דייקה, שזהו בחינת ציצית, שהם תיקון הבגדים על ידי החוט הנ"ל כנ"ל. וזהו שכתב שם אחר שאמר, הכל כל יעקב וכו', נאמר, וירח את ברח בגדיו וכו', ריח בגדיו דייקה, כי עיקר ריח שנתגלה על ידי בחינת כל יעקב, הוא בבגדים, בבחינת וריח סלמותייך וכו'. כי כל יעקב הוא בחינת חוט של חסד, שהוא חוט של ציצית, שהוא תיקון הבגדים שהם בחינת חלוקה דרבנן, לבושין דנשמתה, שנותן בהם ריח טוב וכו' כנ"ל. כי הבגדים שלבש יעקב אז, הם היו בגדי אדם הראשון שעשה להם השם יתברך אחר שחטא. כמו שכתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. ומאלה הבגדים שעשה השם יתברך לאדם, משם נמשכים כל הבגדים שבעולם. וכל הבגדים שבעולם כלולים במצווה ציצית שתלויה בבגדים, שהוא חיות ושורש ותיקון כל הבגדים שבעולם. כי אחר החטא, עשה עליהם השם יתברך בגדים שהם בחינת ציצית, שהם כלליות הבגדים דקדושה, כי עיקר תיקונם על ידי בחינת הבגדים שהוא בחינת ציצית. כי אדם הראשון פגם באכילת עץ הדעת, שעל ידי זה הגביר מזונה דגופה, שכל זה נמשך על ידי בחינת והנחש היה ערום, שהתיקון לזה הוא על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה נמשך כל ענה למשקה את הגן שהוא בחינת את קולך שמעתי בגן ועירה נאמר שם. וזהו שמדוקדק עתה היטב סיום הפסוק, כי ארום אנוכי ואחבה. היינו, שאמר אדם הראשון, כי ארום אנוכי עתה, כי עכשיו אחר החטא הרגיש שהוא ערום, כמו שכתוב, בידעו כי ערומים הם. כי מקודם לא היו צריכים למלבושים כלל, כמו שכתוב, היו שניהם ערומים וכו'. כי קודם החטא שעדיין לא נפגם הדעת, היו יכולים להכיר את בוראה מתברך בפנימיות הדעת, ולא היו צריכים להתקרב להשם מתברך על ידי לבושין דייקה, שהוא בחינת שבחים ותארים הבאים על ידי המדמה, כי היו מכירים אותו יתברך עין בעין, כמו שיהיה לעתיד וכו', שיקוים, ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך, שלא יצטרך להתלבש כביכול בכנפי הלבושין. אבל אחר החטא שפגמו בדעת ונתגרשו מגן עדן ואין יודעים דרך עץ החיים עתה, עיקר התיקון על ידי בחינת מלבושים שצריכים להתקרב אליו יתברך דרך כמה לבושים שהם בחינת השבחים והתארין, שצריכים דייקה לסלק הדעת ולהתחזק באמונה שלמה ולהרבות בדיבורי אמונה שהם כל השירות ותשבחות תפילות ובקשות שאנו אומרים. כי עכשיו אי אפשר להתקרב להשם יתברך, כי אם על ידי אמונה, שהוא על ידי ברור המדמה, שהוא בחינת לבושין כנל. ואלו הלבושין נתקנין על ידי הציצית, שהם בחינת הקול המשקה את הגן כנל. וזהו, את קולך שמעתי בגן, זה בחינת ציצית, כנל. וזהו שסיים, כי אירום אנוכי, אירום דייקה. כי עכשיו אני צריך לבושין כנל, על כן חמלת עליי בחסדיך והמשכת עליי אור הציצית שהוא בחינת הכל הנל, בחינת את קולך שמעתי בגן וכו'. ואז אחר החטא שעסק השם יתברך לתקנם עשה להם לבושים, בחינת ויעש השם אלוקים וכו' וילבישם, היינו, שהמשיך עליהם אור הציצית שהם עיקר תיקון הלבושין דקדושה, כי עיקר תיקונם על ידי ציצית שהוא בחינת הכל המשקה את הגן. שהידי זה נמשך הריח הטוב ונכנע מזונה דגופה שהוא בחינת עקב עשיו, ואלו הבגדים לבש יעקב אז, כי יעקב תיקן חטא אדם הראשון. כי שופרד יעקב מעין שופרד אדם הראשון, כי הוא המשיך הכל הנעל בבחינת הכל כל יעקב, שעל ידי זה העלו הבגדים ריח טוב בבחינת וירח את ריח בגדה וכו'. ועל ידי זה הכניע וביטל את מאכלי עשיו שהם בחינת מזונה דגופה, והביאו מטעמים לאביו כאשר אהב מפיקודין דעשה, ולא כאשר שנה מפיקודין דלא תעשה. כי מאכלי יעקב הם בחינת מזונה דנשמתה, שהגביר אז על מזונה דגופה, כי יעקב זכה להגביר הריח הטוב על ידי הכל כל יעקב, בחינת ראה ריח בני כריח שדה וכו' כנל. י' א', וזה בחינת ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם, דה ציצית, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וכמובן בדבר רבנו ז"ל. כי נוח שתה מן היין וישקר והתגל בתוך העולו. והיית בזוהר הקדוש שפגם נוח היה בבחינת הפגם של חטא אדם הראשון. כי חטא אדם הראשון היה בבחינת הפגם המבואר בתורה הנ"ל, שלפעמים עשית רעך יונקת מן הרחמנות והדעת. שזהו בחינת והנחש היה ערום וכולי, אין שם. שזהו בחינת חטא אדם הראשון שהיה על ידי והנחש היה ערום, כמבואר בתורה. שאז מתגבר מזונה דגופה. כי כשמכניעין ומבטלים מהדעת אחיזת הסתרה אחרה, בחינת והנחש היה ערום, וכולי, אין שם. שזהו בחינת חטא אדם הראשון שהיה על ידי והנחש היה ערום כמבואר בתורה. שאז מתגבר מזונה דגופה, כי כשמכניעין ומבטלים מהדעת אחיזת הסתרה אחרה, בחינת והנחש היה ערום, על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, ניתקן הכל עד שזוכין להניגון הנ"ל, שהוא בחינת חוט של ציצית, שעל ידי זה זוכין לריח הבגדים בחינת מזונה דנשמתה וכנל. ולהפך, כשאין זוכין לתקן ולהכניע בחינת אחיזת והנחש היה ערום, אז מתגבר חס ושלום מזונה דגופה שהוא בחינת אכילת עץ הדד טוב ורע. ואז, כשאין זוכין לתקן זאת על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, אז הימדמה אינו מבורר, שזו בחינת זוהמת הנחש, שהוא בחינת בלבול המדמה, כמבואר בתורה הנ"ל. ונוח אף על פי שהיה צדיק גדול, אף על פי כן, עדיין לא זכה לתקן חטא אדם הראשון, כי איתה שנוח לא התפלל קרוי אל בני דורו כמבואר בזוהר הקדוש, מעניין נוח ואברהם ומשה. שנוח לא התפלל כלל, ואברהם התפלל על דורו, אבל לא כמשה שמסר נפשו בשביל ישראל וכולי אין שם. ועיקר התפילה של הצדיק הגדול, שעל ידי זה מתקן הכל לתפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי זה הוא מוציא מהסית רעך הכל חיותה וכולת, שניתקן הכל כנ"ל, שלזאת התפילה צריך הצדיק מסירת נפש מאוד. ועל כן נקרא זה הצדיק ציר נאמן לשולחיו, על שהוא מוסר נפשו בשביל ישראל, כמו שכתוב שם. ונוח לא מסר נפשו כמשה, ולא זכה לתפילה בבחינת דין הנ"ל. על כן לא יציל את בני דורו ולהוציא ממי הדעת מהסית רעך. ועל ידי זה בא מבול מים ושטף את העולם, כי להכניע ולבטל מים הזדונים, שהוא עשית רעך, הרוצה לשטוף את העולם חס ושלום, ולהוציא משם מימי הדעת, זה נעשה על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת מתי עוז, שעל ידי זה הוא קריאת ים סוף, בבחינת אתה פוררת ברוזך הים, שיברת ראשי תנינים על המים וכו', כמו שכתוב שם, אין שם. ומחמת שנוח לא מסר נפשו ולא התפלל לתפילה בבחינת דין, על ידי זה לא תיקן בשלמות הכוח המדמה כנ"ל. על כן היה הפגם שלו על ידי היין ששתה ונשתכר בו. י"ב. כי היין מביא שינה, שהוא בחינת כוח המדמה. ועל כן יין יש בו שני כוחות, בחינת זכה מסמכו, לא זכה משממו. בחינת יין המשמח ויין המשקר. כי השכרות של יין זה בחינת בלבול המדמה, שעל ידי זה מדבר דברי שטות ושיגעון. שזהו נמשך מהמדמה שהוא מבולבל, כידוע. ועל כן יש ביין שני כוחות כנ"ל, מבחינת זכה וכו' כנ"ל. והעיקר כפי תיקון הברית, כמובן בדברי הבנו זה על מקום אחר. ועיקר תיקון הברית הוא על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל של הבעל כוח, שעל ידי זה מוציא מסית רעך כל חיותה, כל הדעת וכו' שבלעה. וחוזרים ונתקנים המוחים, שהם המחיצות פרוסות בפני פגם הברית. ועל ידי זה אוכל את תיקון הברית. כמו שכתוב שם, ואז על ידי התפילה הנעל שהוא בחינת תיקון הברית, על ידי זה המדמה מבורר ומתוקן. ואז ששותה יין בבחינת זכה נעשה ראש, זכה מסמכו, בחינת יין המשמח, כי נתרומם דעתו על ידי היין וזוכה לשמחה שהוא בחינת השיר והניגון הנעל שנמשך על ידי ברור המדמה שמשם כל הסמכות, בבחינת עלי עשור ועלי נבל וכו', כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. ועל כן אין אומרים שיר אלא על היין. והכלל, כי היין הוא בבחינת שינה, בחינת כוח המדמה. כי טבע היין שמביא שינה הוא מתגבר כוח המדמה, שזהו בחינת השכרות. שנסתלק דעתו על ידי שתיית היין כמו בשעת שינה ונשאר רק המדמה, ועל ידי זה מדבר דברי שטות על ידי בלבול המדמה. כי ברוב בני אדם המדמה אינו מבורר, ועל ידי זה מדבר דברי שטות ושיגעון בשעת השכרות, כמו האדם בשעת שינה, שמבלבל אותו המדמה בבלבולים שהם החלומות המבולבלים של רוב בני אדם, שהם באים מבלבול המדמה בשעת שינה. אבל הצדיק שזוכה לתקן המדמה כנעל, אזי גם החלומות שלו ברורים, צודקים ואמיתיים בבחינת חלום על ידי מלאך, כי הוא זוכה לרוח הקודש בחינת רוח נבואה שמברר המדמה. ועל כן בשעת השינה בעצמו הוא מקבל בחינת רוח הקודש, שזהו בחינת חלום על ידי מלאך. כי החלום הוא בחינת נבואה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בחינת בחלום אדבר בו. ולהפך, מי שאינו זוכה לברר המדמה, נחזים כמה בלבולים בהמדמה, ועל ידי זה מבלבלים הסתראחה והקליפות אותו בשעת שינה בחלומות מבולבלים, בבחינת חלום על ידי שד, שנמשך על ידי בלבול המדמה שהוא בחינת זוהמת הנחש כמו שכתוב שם. ועל כן היין שמביא שינה ודמיון יש בו שני בחינות אלו, שמי שזוכה לברר המדמה, אז היין בקדושה בבחינת ברור המדמה שהוא בחינת יין המשמח, כי על ידי ברור המדמה זוכים לאמונה, שעל ידי זה זוכים לניגון הנעל שהוא בחינת שמחה, בחינת על העשור ועל הנבל וכו', כי שמחתני השם, כי משם כל השמחות כנל. אבל כשאין המדמה מבורר, אז היין בבחינת בלבול המדמה שהוא שכרות ממש, בבחינת יין המשקר כנל. וזהו בחינת כי טעות שיקור בקיו, כי טבע השיקור שנותן הקאות, כי כשהיין בקדושה שהוא נמשך מהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח, אז הסתרה אחרה מוכרחת ליתן הקאות בבחינת חיל בלה ויקיינו, להקיא כל הדעת וכל הקדושות שבלה, כמו שכתוב שם. אבל כשאין היין בקדושה, אז הוא בעצמו מוכרח ליתן הקאות. י"ג. ועל כן, נוח שלא זכה להתפלל בבחינת דין כנל, על כן כשבא אל היין נשתקר בו, כי לא נתברר המדמה בשלמות, שעל ידי זה היין בבחינת יין המשקר, כי שכרות ובלבול המדמה כנל. ועל כן היה תיקון על ידי בחינת ציצית, כמו שכתוב, ויקחו שם ויפת את הסמלה, דה ציצית, כנל, כי ציצית הוא בחינת חוט של חסד, שהוא בחינת השיר והניגון הנעל, שנמשך מברור המדמה כנל. ועל כן על ידי זה תיקונו, תקנו פגם נוח שפגם בהמדמה על ידי השכרות, כי הם המשיכו בחינת תיקון המדמה על ידי הציצית שנמשכים מבחינת תיקון המדמה כנל. י' וזהו בחינת יין של נסחים שעליהם אומרים שיר, כי אין אומרים שיר אלא ליין, כי כל הקורבנות הם בחינת ברור המדמה, כי הקורבנות באים מבהמות ועופות שהם בחינת המדמה. כי הבהמה יש לה כוח המדמה שהוא כוח הבהמיות, כמובן בדברי רבנו זה על מקום אחר. ועל כן מביאים בהמה לקורבן כדי לברר המדמה, כי מבחינת המדמה משם נמשכים כל העוונות כמובן במקום אחר. ועל כן צריכים להביא בהמות לקורבנות כדי לתקן ולברר המדמה. ועל כן מביאים אז יין לנסחים ואומרים עליהם שיר, כי היין הוא בבחינת שינה, בבחינת מדמה. ועל ידי היין הנסחים שהוא יין דקדושה, על ידי זה נתקן המדמה בשלמות, שעל ידי זה זוכין לשיר של העתיד כנל, שמשם נמשכין כל השירות כנל, שזהו בחינת השיר שאומרים על היין דייקה, כי עיקר השיר על ידי ברור המדמה שהוא בחינת יין כנל. וזהו בחינת כוס יין של קידוש ושל ברכת המזון ושל הבדלה, שכל זהו בחינת אין אומרים שיר אלא על היין, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר קדושת שבת ויום טוב הוא על ידי התגלות האמונה שנתגלה אז בתוספות אור גדול. כי שבת הוא בחינת אמונה בחידוש העולם, שזהו עיקר הקידוש שאומרים וילכו לו, שמעידים שהשם יתברך ברא את העולם בששת ימי המעשה ושבת בשבת. וכן יום טוב הוא גם כן בחינת שבת שמעיד על חידוש העולם. כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. ואז, בשעת יציאת מצרים, נתגלה אמונת חידוש העולם לכל באי העולם, על ידי הניסים והנפלאות והאותות נוראות מאוד, אשר לא נשמעו ולא נראו מעולם, אשר עשה השם יתברך עמנו בשעת יציאת מצרים וקריאת ים סוף, מתן תורה וכו'. נמצא ששבת ויום טוב מורים על חידוש העולם, שזה עיקר האמונה, שבזה תלוי עיקר היהדות, עיקר קדושת ישראל, ומי שכופר בזה חס ושלום, כלשהו הוא אפיקורס גמור ואין לו חלק באלוקי ישראל ולא בתורת משה. סוגריים, ואין להאריך בזה כאן מגודל גנותם של העוסקים בספרים שיסודם בנוי על פי סברת האפיקורסים והכופרים המפורסמים שכופרים בזה, אימך שמם וזכרם, כמו אריסטו היוון הכופר המפורסם וחבריו אימך שמם. ואיך יעלה על הדעת לעסוק בספרים המביאים סברותיו הרעות והזרות, מאחר שהוא האפיקורס והכופר הגמור, הכופר בתורת משה ובהשם יתברך לגמרי. ועל כן באמת כל אלו העוסקים באלו הספרים יוצאים מן הדת לגמרי, בריך רחמנא דשזבן. המשך. ועל כן בשבת ויום טוב שעיקר קדושתם, על ידי התגלות האמונה שנתגלה אז, שזה עיקר הקדושה, על כן אז אומרים שיר על היין שהוא בחינת הקידוש. כי בשבת ויום טוב נדחה זוהמת הנחש, ואז המדם מבורר ומתוקן, ואז היין בקדושה, בבחינת יין המשמח. ואז נמשך על ידי היין שהוא בחינת מדם, בחינת אמונה שלמה, שזה עיקר המשכת קדושת שבת ויום טוב. ועל ידי האמונה זוכין לשיר הנ"ל, שהוא בחינת הקידוש, שהוא גם כן בבחינת השיר שאומרים על היין דייקה כנ"ל. וזהו בחינת כוס של ברכת המזון, כי אנו צריכים להעלות ולברר אכילתנו שיהיה בבחינת מזון הדנישמתה, שזה זוכין על ידי השיר הנ"ל כנ"ל. ועל כן עיקר ברכת המזון הוא על ידי ארץ ישראל, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. כי ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשיו בבחינת בראשית ברא אלוקים וכו'. אמר ביצחק לא היה צריך להתחיל את התורה וכו'. כמובן כל זה שם בתורה הנ"ל עיין שם. ומבואר שם שארץ ישראל וחידוש העולם לעתיד הם בחינה אחת, שמשם נתעורר השיר הנ"ל, שעל ידי זה מתגבר מזון הדנישמתה. ועל כן אחר האכילה שאנו צריכים לברר האכילה שתהיה בבחינת מזון הדנישמתה, על כן אנו מברכים אותו ידבח על הארץ הטובה שהוא ארץ ישראל. ועל ידי זה אנו ממשיכים עלינו קדושת ארץ ישראל. ועל ידי זה נתעורר השיר שיתר לעתיד שחדש את עולמו בבחינת ארץ ישראל, כמו שכתוב שם. ועל ידי התעוררות השיר הזה זוכין להגביר מזון הדנישמתה על מזון הדגופה. ועל כן צריכים לברך ברכת המזון על כוס יין בבחינת אין אומרים שיר אלא על היין. כי אי אפשר לעורר השיר הנ"ל כדי לזכות לבחינת מזון הדנישמתה כי אם על ידי היין דקדושה, שהוא בחינת ברור המדמה, שעל ידי זה זוכין לאמונה ועל ידי זה נתעורר השיר הנ"ל כנ"ל. וזין. ועל כן יעקב אבינו כשהביא המטעמים לאביו, שרצה להגביר בחינת מזון הדנישמתה, בחינת ריח כנ"ל, על כן כתיב ויבא לו יין וישת, ואז דייקה וירח את ריח בגדיו. כי על ידי היין דייקה נתעורר השיר הנ"ל בבחינת אין אומרים שיר אלא על היין, שעל ידי זה נתעורר ריח טוב שהוא מזון הדנישמתה כנ"ל. י"ח. ועל כן חם שקלקל בשעת השכרות של נוח, כי חם הוא בחינת היצר הרע, זוהמת הנחש, שרוצה להתגבר בשעת השכרות דייקה, בשעת בלבול המדמה, שהוא זוהמת הנחש, שמשם עיקר אחיזתו. על כן, כשהקיץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, כי ידע כל כוונתו עד איכן הדבר מגיע, שכל כוונת הסתרא אחא כדי להגביר זוהמת הנחש, בלבול המדמה, שעל ידי זה חס ושלום נתבלבלה האמונה הקדושה כדי להתגבר על ארץ ישראל, שהוא בחינת אמונת חידוש העולם, ועל כן באמת הייתה ארץ ישראל כבושה תחת יד כנען כמה וכמה שנים, שהוא מזרעו של חם, ועל כן נוח שהבין כל זאת, בחינת, בידע את אשר עשה לו בנו הקטן, על כן כילל את חם ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, עבד דייקה. שהוא בחינת התגברות השינה הבא מבלבול המדמה. כי 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים. היינו, שנוח קילל אותו במה שקלקל ופגם, שנמשך עליו העבדות שהוא בחינת השינה, בחינת בלבול המדמה, שנמשך מזוהמת הנחש שנתקלל, ארור אתה, שזהו בחינת ארור כנען, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמבחינה אחת אין שם. וזהו ברוך השם אלוקי שם, והיא כנען עבד למו וכו'. ברוך השם אלוקי שם, שממנו יצאו ישראל, שהם מייחדים שמו תמיד ומגלים מלכותו ידבח, ומאמינים בחידוש העולם, שזהו עיקר קדושת ארץ ישראל. ועל כן להם מגיע ארץ ישראל, ועל כן והיא כנען עבד למו, שכנען יקנה והתבטא לפניהם. היינו, שיתנבא שעתידין ישראל בני שם לכבוש את ארץ ישראל מתחת יד כנען, וכנען ייפול לפניהם ויהיה עבד להם. שכל זה הפך כוונתם חס, הפך כוונת חם, שרצה להגביר המדע מהמבולבל כדי להתגבר חס ושלום על קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת אמונת חידוש העולם שנמשך מבירור המדע מהכנל. ועל כן כללו במה שפגם, שבו בעצמו תדבק הזוהמה בחינת עבדות ושינה. וישראל יכבשו את ארץ ישראל מידו, ויגלו אלוקותו לכל באי העולם, בחינת ברוך השם אלוקי שם, כמו שפרש רש"י שם, שעתיד לשמוע הבטחתו לזרעו לתת להם את ארץ כנען וכו'. היינו כנל, כי קדושת ארץ ישראל היא בחינת ברור המדם, שהוא הפך זוהמת חם וכנען, שהם בחינת עבדות ושינה הרבה הבא מבלבול המדם הענל. היינו, שיתנבא שלא תתקיים מחשבתו הרע של חם, שהוא היצר הרע והסטרה אחרא, כי עתידין ישראל בכוח משה רבנו לכבוש ארץ ישראל, ויגלו אמונה הקדושה לכל באי העולם וכנל. י"ט. וזה בחינת 10 קשרים שבכל אחד מהציצית, שהם כנגד 10 דיברות, שהם בחינת 10 מדרגות של נבואה, שהוא ברור המדמה. שעל ידי זה נתקנין הבגדים, שזהו עיקר בחינת הציצית כנל. חף. וזה שהיית בזוהר ובכתבים, שציציתם כנגד פסוק עד זימרה, עיין שם, שחושב איך מתקנים ומעלין 4 עולמות בעובדה ובמילולה. ומבואר שם שציצית כנגד עולם היצירה, שהוא בחינת פסוק עד זימרה וכולה עיין שם. כי ציציתם בחינת החוץ של חסד הנל, שעליו התנגן השיר והניגון של העתיד, שמשם כל הזמירות והשירות וכולה כנל. שזהו בחינת פסוקי דזימרה. חפ"א. ועל כן הם 4 ציציות כנגד 4 אותיות הוויה, שהוא בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה, שעולה 72, שהוא בחינת השיר של העתיד, שהוא בחינת חוץ של חסד, שהוא בחינת חוצי הציצית כנל, כי מצווה הציצית הוא בבחינת פשוט כפול משולש מרובה, כי מתחילה לוקחים 4 חוטים פשוטים, זה בחינת שיר פשוט. אחר כך מכניסים אותו לתוך הכנף וכופלין אותן, זה בחינת שיר כפול. אחר כך קושרין אותם וכורחין אותם, ואז הם משולשים, בחינת שליש גדיל ושני שלישי ענף, וזהו בחינת שיר משולש. וכן צריכים לעשות בכל 4 כנפות, ועל ידי 4 ציציות שבארבע כנפות, נמשך בחינת שיר מרובה. נמצא שבמצווה ציצית מרומז בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה. כי משם שורש הציצית כנל. וזה בחינת הלמדת כריכות שעולים השם אחד כמובה. כי עיקר הציצית הוא בשביל להמשיך שלמות האמונה שהוא בחינת השם אחד. כי זה עיקר האמונה וכמובה בתיקונים, שציצית הוא בחינת אמונת הייחוד, בחינת שמה ישראל וכו' כנל. ג. ועל כן הציצית הם 32 חוטים. זה בחינת כלליות התורה שמתחלת בבית בראשית ומסיימת בלמד. כי ציצית הוא בחינת אמונה, שהוא כלליות התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. ועל כן מתחלת התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ להודיע, שעיקר התחלת ויסוד קיום כל התורה הוא על ידי אמונה בחידוש העולם. שמאמינים שהשם יתברך ברא את השמיים ואת הארץ יש מאין המוחלט. שזהו יסוד כל התורה כולה, בחינת בך וקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. בחינת כל מצוותיך אמונה כנל. זה זוכין על ידי הציצית כנל. ועל כן הם 32 חוטים כנגד כלליות התורה מבית דבראשית עד למד אל עיני כל ישראל וכנל. חף דלד. והנה מבואר לאל שעל ידי הציצית ממשיכים בחינת תוכחה הטובה של המוכיח הראוי וכו' כנל. וזה בחינת הנה הולך כסות עיניים וכו' ואת קול ונוכחת. כסות עיניים זה ציצית שהוא תיקון המלבוש והכסות, בחינת כי היא כסותו לבדה עדה ציצית, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזהו כסות עיניים, כי ציצית הם בחינת עיניים. כי על שם זה נקראים לשון ציצית, לשון מציץ מן החרקים. כמו שפרש רש"י שם בפרשת ציצית, כמבואר בתורה ואל המשפטים, אמונה עיין שם. וזהו, הנה הולך כסות עיניים, זה ציצית, כנל, על ידי זה ואת כל ונוכחת. זה בחינת תוכחה, כי על ידי ציצית זוכין לתוכחה הטובה של המוכיח הראוי כנל. וזהו, ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, הנה הולך כסות עיניים וכו'. כי לקיחת שרה לבית פרעה ולבית אבימלך זה סוד בחינת התפילה של הבעל כוח, שהוא בחינת דין, שהסתרה אחר רוצה לבלוע אותה. אבל על ידי כוחו הגדול של הבעל כוח, על ידי את התפילה עומדת בצברה של הסתרה אחר, ואז היא מוכרחת הסתרה אחר ליתן הקאות ולהקיא ולהוציא כל חיותה שבעלה מן הקדושה. בבחינת, חיל בלה ויקיאנו מבטנו ירושנו כל וכו' כמבואר שמתב בתורה הנ"ל. וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה ואבימלך שהוא מקום הסתרה אחר, שרצו לקבוש לעצמם את האישה יראת השם, שהוא בחינת התפילה. וכל זה היה מחמת תאוות ניוף שהתגברה בהם, שנמשך מזוהמת הנחש. עד שרצו לשלוט גם על הצדקת שרה, אישה יראת השם, להטיל בזוהמה חס ושלום. אבל שרה הייתה צדקת גדולה מאוד, והייתה בעלת כוח גדול, עד שאפילו כששלטו בה דינים, עד שנלקחה לביתם, אף על פי כן התגברה בכוחה הגדול, עד שלא יכלו לשלוט בכלל. אדרבה, היא שלטה בהם, והביאה להם כמה מכות גדולות, כמו שכתוב, הנהגה השם וכו'. והוציאה מהם ניצוצות קדושות הרבה שבלעו מקודם מהקדושה, בבחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. כמובן, שכל זה הוא בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא גם כן בחינה זו ממש, שהם רוצים לבולעה, אבל על ידי גודל כוחו של הבעל כוח אין יכולים לנוק ממנה, אדרבה. הם מוציאים מהסתרה אחר על ידי זה כל ניצוצות הקדושה שבלעו וכו' לכנל. כי התפילה היא בחינת אישה יראת השם, כמו שכתוב, אישה יראת השם היא תתעלל, וכמובן בתורה ויסב אלוקים מקרא זה על עניין שרה שנלקחה לבית פרעה, שעל ידי זה הוציאה משם כל ניצצות הקדושה, בחינת תנו לה מפרי ידיה וכולי אין שם. וזהו, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך. זה בחינת הניצצות הקדושים שהוכרחו להוציא ולהחזיר אל הקדושה, ליתן לאברהם כסף ורכוש ועון רב. שכל זהו בחינת ניצוצות הקדושים שהוכרחו להקיא ולהוציא ולהחזיר אל הקדושה. על ידי זה דייקה שרצו לשלוט בשרה וכולי כנל. כי בבחינת התפילה של הבעל כוח שמוציאה מהסתרה אחר כל ניצוצות הקדושה וכולי כנל. ואתה מחובר ומיושב המקרא היטב סופו לראשו. כי על פי פשוטו אין מיושב כלל פירוש המקרא הזה. כי מה שייכות יש עניין כסות עיניים לאלף כסף. וגם רשי ז"ל בעצמו דחק עצמו מאוד בפירוש המקרא הזה כמבואר למעיין שם. אבל אתה על פי הנעל מבואר היטב קשר המקרא הזה, כי על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח שהיא מוציאה הקדושה מהסתרה אחרא, שהיא בחינת לקיחת שרה לבית אבימלך, שעל ידי זה הוציאה כל ניצוצות הקדושה משם, על ידי זה זוכין לבחינת חוץ של חסד הנעל שהוא בחינת ציצית, שעל ידי זה יכולים להוכיח כנעל. וזהו, ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, שהוכרחתי להוציא הניצוצות הקדושים הכלולים בכסף וזהב, כמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר, ולהחזירם אל הקדושה לאברהם. הנה הולך כסות עיניים זה ציצית, כי על ידי זה נמשך בחינת החוץ של חסד הנעל, שהוא בחינת ציצית כנעל, וזהו, ואת כל ונוכחת, כי על ידי זה זוכים לבחינת התוכחה הטובה, שהוא בחינת התוכחה של משה וכולי כנעל. חפה. וזה בחינת והעיר שושן צהלה ושמחה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור וכו'. כי גדולת מרדכי, שהוא הנס הגדול והנורא מאוד של פורים, הכל היה על ידי בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מכניעין את המלאק שהוא המן הרשע עמך שמו, כמבואר שם בתורה הנ"ל, שזהו בחינת קריעת ים סוף ומלחמת המלאק וכו' אין שם. ועל כן היה עיקר הנס על ידי שנלקחה אסתר לבית המלך, כי לקיחת אסתר לבית אחשוורוש זהו בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שזהו בחינת לקיחת שרה לבית אבימלך ופרעה כנ"ל. רק שם היה לפי שעה קלה, כי אז לא היה קטרוג ודין גדול כל כך כמו בימי אחשוורוש בקום עלינו אדם בליעל המן הרשע עמך שמו, שהוא המלך שהוא זוהמת הנחש בעצמו, אשר השם מטבח בעצמו לוחם עמו תמיד בשביל ישראל. כמו שכתוב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ומחמת תוקף הדין שהתגברה זוהמת הנחש מאוד, שהוא המן הרשע עמך שמו כנעל, על כן הוכרחה אסתר שתהיה נתפסת לבית המלך. וגם הוא לא נגע בה כמובן בתיקונים. ובגודל כוחה הוציאה מהסטרה אחרא כל הקדושות והניצצות הקדושות, עד שהסטרה אחרא שהוא אמן וביתו נפלו במפלה שאין לה תקומה. ונתן כל ביתו ורכושו למרדכי היהודי, שכל זה היה על ידי הצדקת אסתר המלכה, כמו שכתוב, ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן. ועל ידי זה עלו כל ניצוצות הקדושים המלובשים בעשירות, שהיה כבוש אצל הסטרה אחרא, אצל המן וביתו ימח שמם, כולם חזרו ועלו אל הקדושה למרדכי היהודי, שכל זה נעשה על ידי בחינת התפילה ובחינת דין של הבעל כוח שעמדה בבית הבליעה שלהם, שעל ידי זה הוא מפלת המן המלא כנל, שזהו בחינת לקיחת אסתר לבית המלך כנל, לעניין שרה. ועל כן היה הנס על ידי נידוד השינה, כמו שכתוב, בלילה ההוא נדדה שינת המלך. שאז התחיל עיקר תוקף הנס, כי נידוד השינה זה בחינת ברור המדמה. כי כשהמדמה מבורר היטב, אין צריכים לישון, כי עיקר השינה הוא בשביל לברר המדמה. אבל כשהמדמה מבורר, אין צריך שינה. ועל ידי התפילה בבחינת דין הנעל, שהוא בחינת לקיחת אסתר לשם כנל, על ידי זה נתברר המדמה כמבואר בתורה הנעל כנל. ועל כן היה אז נידוד השינה, שזה נמשך מבירור המדמה כנל. ועל ידי זה היה תוקף הנס. כי עיקר הנס אל פורים הוא להכניע המלאק, שהוא עיקר הכפירות והאפיקורסות כמבואר במקום אחר. ולגלות אמונת חידוש העולם כמבואר בדברי רבנו זל על פסוק ואי ידיו אמונה, הנאמר במלחמת המלאק, שהעיקר מפלת המלאק הוא על ידי התגלות האמונה הקדושה. ועל כן העיקר מפלת המן המלאק על ידי נידוד השינה, שהוא בחינת ברור המדמה, שעל ידי זה נתגלה האמונה הקדושה כנל, שזהו עיקר מפלת המלאק והמן כנל, ועל ידי כל זה זוכין לאור הציצית כנל. וזהו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תחלת וכו'. זה בחינת ציצית שיש בהם תחלת שהם עיקר תיקון ונוי כל המלבושי כבוד. היינו, שאז נתגלה על מרדכי אור הציצית שהוא בחינת לבוש מלכות תחלת וכו'. כי על ידי התפילה בבחינת דין הנעל, על ידי זה הוא מפלת המן, ונתגלה אמונה הקדושה, שזוכין לחוט של חסד הנעל, שהוא בחינת אור הציצית, שהוא בחינת לבוש מלכות תחלת וכו' כנל. וזהו ליהודים הייתה אורה ושמחה, והעיר שושן צהלה ושמחה, בחינת תוקף השמחה של הפורים. כי עיקר השמחה נמשך מבחינת חוט של חסד הנעל, שהוא בחינת לבוש מלכות תחלת וכו' בחינת ציצית. כי החוט של חסד הנעל הוא בחינת הניגון של העתיד, שמשם כל הסמכות כנל. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אסתר חוט של חסד משוך עליה, כי זכתה לחוט של חסד הנעל כנל. חפבב. וזהו בחינת סעודת פורים, שאז מצווה לאכול ולהרבות בסעודה, כי על ידי בחינת החוט של חסד הנעל ניתקן האכילה בקדושה, כי זוכין שתהיה האכילה בבחינת מזון הדנישמטה, על ידי הריח טוב שנמשך על ידי הניגון שהוא בחינת חוט של חסד הנעל כנל. וזה בחינת מרדכי, כי על שם זה נקרא מרדכי על שם ריח הטוב, בחינת מורדרור, שהוא ראש לכל הבשמים והריחות, כמו שכתוב, ואתה קח לך בשמים ראש מורדרור וכו'. וכן אסתר נקראת הדסה, בחינת הדס שמעלה ריח טוב, כי הם זכו להמשיך בחינת הרחות של חסד הנעל, שהוא כל הניגון הנעל, המשקה את הגן שמשם כל הריחות כנל. כי על ידי הכל המשקה את הגן נכנע המן המלאק שהוא זוהמת הנחש, בחינת עקב וסב. כי אמור אבותינו זכרונם לברכה המן מן התורה מניין שנאמר מן העץ וכו'. נמצא שהוא עיקר זוהמת הנחש שנמשך על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. והכנעתו ומפלתו על ידי הכל הנעל המשקה את הגן שהוא בחינת פסוק את קולך. שמעתי בגן ועירה. שנשמח בפרשה לפסוק אמין העץ כמבואר שם, כי בחינת את קולך שמעתי וכו', שהוא בחינת הקול הנעל, הוא תיקון אכילת עץ הדעת. ועל ידי זה נופל המן שאחיזתו משם שהוא בחינת מזונה דגופה, וזוכין לבחינת מזונה דנישמטה, שנמשך על ידי הקול הנעל שמשם גדלים כל הריחות כנעל, שנמשך על ידי מרדכי ואסתר יד עשה שנקראים על שם ערך טוב כנעל. חפזיין. וזה בחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכו', דהיינו שנתגיירו גרים הרבה. כי כל זה נעשה על ידי בחינת התפילה ובחינת דין של הבעל כוח הנעל, שעל ידי זה נעשים גרים כמו שכתוב שם, עיין שם. כ"ח. ועל כן הגרים שמתגיירים הם באים תחת כנפי השכינה שהוא בחינת כנפי מצווה, דהיינו ציצית. כי ציצית הם בחינת החוט של חסד הנמשך מהתפילה של הבעל כוח הנעל שמשם הגרים. וכנ"ל בהתורה הנ"ל עיין שם. חפתת. וזה בחינת הסמיכות של כל סדר שלח לך, ששם כתובה פרשת ציצית בסופה. כי המרגלים פגמו בארץ ישראל שהוא בחינת חידוש העולם שמשם עיקר ניגון הנ"ל. אבל משה רבנו בגודל כוחו הנ"ל זכה לפעול אצל השם מטבח עד שמחה להם, כמו שכתוב שם, ויאמר השם סלחתי כדבריך. ואז חוזר ונמשך בחינת הניגון הנ"ל שהוא בחינת נרדי נתן רחו, בחינת סליחת עוונות כנ"ל. ועל כן נשמח מיד לזה פרשת נסחים, דהיינו לנסח יין על הקורבנות. ואז עיקר השיר, כי אין אומרים שיר אלא על היין, שזהו בחינת המשכת השיר והניגון הנ"ל שאומרים אותו על היין דייקה, שהוא בחינת תיקון וברור המדמה, בחינת יין המשמח כנ"ל. ועל כן נשמח לזה פרשת חלה שהוא בחינת ביאת ארץ ישראל, כמו שכתוב, בבואכם אל הארץ וכו', שנתחייבו תכף בכניסתם לארץ ישראל, כמו שפרש רש"י שם. כי עיקר הניגון הנ"ל נמשך על ידי בחינת ארץ ישראל כנ"ל, שהוא תיקון המאכל והמזון, להכניע מזונה דגופה וכו' כנ"ל, שזהו בחינת חלה, לתקן המאכל, לתקן חטא אדם הראשון שחטא באכילה, והגביר בחינת מזונה דגופה. והתיקון על ידי חלה שחייבים בכניסתן לארץ ישראל דייקה שמשם הניגון הנ"ל. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, היא קלקלה חלתו של עולם, לפי כך תפריש חלה. נמצא שחלה הוא תיקון חטא אדם הראשון, היינו תיקון פגם האכילה, פגם מזונה דגופה וכנ"ל. כי על ידי שמפרישין חלה זוכין שיהיה הלחם, שהוא בחינת המזון, בבחינת מזונה דנשמתה, בבחינת אכילת הצדיקים, בבחינת צדיק אוכל לשוב הנפשו. ועל כן נשמח אחר כך פרשת קורבן עבודה זרה, שהוא תיקון פגם האמונה. כי עיקר הניגון הנ"ל נמשך על ידי תיקון האמונה הקדושה כנ"ל. ואחר כך נשמח פרשת מקושש, מעניין קדושת שבת קודש. וכלול מכל הימים והזמנים המקודשים שכולם בבחינת המשכת האמונה הקדושה וכנ"ל. ואחר כך נשמח פרשת ציצית, כי כל זה כלול במצוות ציצית כנ"ל. וזהו שכתב האדמו"ר ז"ל שויאמר השם סלחתי כדבריך, ראשי תיבות כוסי. כי צדיקים יכולים לסלוח עוונות על ידי שתייתם יין. עיין שם. היינו כנ"ל, כי הוא ממשיך על ידי שתיית יין בחינת תיקון וברור המדמה, שעל ידי זה נמשך הניגון הנ"ל, שעל ידי זה נמשך סליחת עוונות וכנ"ל. ועל כן נשמח אחר פרשה זאת פרשת נסחי יין וכנ"ל. עד כאן. הלכות ציצית הלכה ו' נכלל בהלכות נטילת ידיים שחרית הלכה ד'.